کتاب الخير باب مباشره الحال بفوق الاذار باب نے بیان تفاصيل درس کی او مباشرت حائزی سرا فوق الاذار لن او دی کتاب مسائل در په ذکر کوي د تفصیلات او پنځدايا او حضوري او نور د فقہی کتابونو کې دي ورینه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه او زهير بن حرب و اسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال القاضي حدثنا جرير بن منصور بن ابراهيم بن اسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت بي فرمائي كانت احدانا ويوزم النهر دا زواج النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت حائضا كلت وولا حائضا او تزيد الرئيس بماري وقد امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حکم وو کوته د دې طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم واطا پتا دیو دې زار دې بل اولاد یا لمد زار نه راتاو او ځان دې پتا پلا کې پتو پتا پتا دیو بی ازار اے انتا شد ازار احارا مسطحا دالا حبیب مرتبو کرو کچھ اتنا لنگ بزان اکلتا او فقہاو حد مقرر کرے یعنی دنامی او دزن گنجنو کمانسی دا ازار پا کپرا تسن کو نورو باسن لنگو پرکنو و دنامی او دگونو کوری دکورا پردی اتمام نوشو فَقَلُوا بَاشَرُوْهَا یا ما دَلَّا حَدِيدْ دَعْوِ سَرَمْ مُبَاشَرَتْ مُنُوْ حَدِيدِ اکی گُرَمْ مُبَاشَرَتْ پَگَنُوْ مَانَا گَانُوْ رَاضِ خُدِيدِ اکی مَانَا سَوَا اِلْتِقَاءُ الْبَشْرَتِ یعنی دَ بَدَن سَرَمْ اِلَاوِ دِل دیدے کی دَ مباشرت نہ جما نہ د مراد فیباشرها مباشرت نہ مراد سو التقاء البشرته د بدن سره ملاوی دل دل کی جما ته نه د مراد زکه دا غین ارستو من راغلی چې اسنعو کل شیء اسنعو کل شیء لکرستو حدیث را روان دے چپاغ حدیث مبارکہ کی وئی رستو دی باب کی حدیث را روان دے دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ اسنعو کل شیء الا النکاح وید خزی چی بیماری وی حیزی وی نخاوندانو توی تاسو عرص کوی خو جماع و صحبت او هم بستری بنکوی مسائل دی تاسو زدکری دی مخ کی ترمیدی شریف مشکات ابو داود کی دې کې د علماو اختلاف دی چې حالت حیض کې د بیبي د کم اندامونو نه بخاوند ځان ساتي د باز علما فقها د دې حدیث د وجه نه دي تلار دي چې اسنو کل شین لنکا دا حدیث کې د مسلم شریف رو سر روان د حدیث قولی دی چې هر څه کوي خو جما بنه کوي نباز علماء وی عرص جائز دی و صحبت ام بستری جائز اندار سنگا چه مگ درس کی مانا کہو چه یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتذروا النساء في المحیض چه دا محیض نا مراد دینے کی موضع الحیض لے زان جدا کئی د بیبیانو نا پزے دا حیض کی یعنی جمع مکوئی امام بخاری دا حدیث په تاریخ کې دا سی ذکر کړي چې اسنعو کل شین الا الفرج یعنی تاسو هر کار کوي خود عورت نه ځان ساتي وګوره دا حدیث دلیل لې چې جماع او صحبت دا په حالت حیض کې حرام دي د نماز سوا اغدرستی دی نماز سیوا درستی و بعض علماء یو قوم کول ذکر کرے آغای وی چی دنامی او دزنگونونو دی منز منز پوری بم دی بی بی نا فائدہ ناخلی دا باز علماء لیکلی چې دا احادیثو کې د دې ذکر راغله لکه رسو به حدیث راشي یو صحابي راغې موطا د امام مالک کې حدیث ده وی یاد الله حبیب اعظم بیبی چې حایزه وی ما ته د دین سه حلال او نبی رسول سلام ورته وی دا استاد بیبی دی فزان باندې لنګ او کپڑا تړي او د دې کپړې د پاسا د نامي او زنګون نه پاسا بیا ته फायदा غستې شي د دې وجنه باز علماء وی احتیاط پدې کې ده احتیاط پدې کې ده چې د نامي او د زنګون په منس کې د مزان او ساتي دا د باب د دین له لکه الله رب العزت وی ولا تقرب الفواحش ولا تقرب الزنا ولا تقرب مال اليتيم وګوره جماع خو په اتفاق باندې حرام ده خود زنګونو د نامي په دې من کې کله فائدہ خاون دخلی نو دام سبب د جماع جوړیږي مدینه منو کا احتیاط وَيُحُكَمْ بَوْكُ دِي بِبِتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِي وَسَلَّمَا فَتَأْتَذِرُ بِهِزَارٍ زان صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوے اتڑلا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا بیاوے بدند بدن سر لگونو او دیدے کی مباشرت مانو انتقاء البشرتین یعنی د بدن پوټه کې د پوټه کې سره لګول جماعت نو مراد و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني ها و به قال حدثنا علي بن حجر السعدي واللفظ له قال اخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا ابو اسحاق بن عبد الرحمن بن الاسود نبي عائشه رضی اللہ تعالی عنہ قالت بی بی فرمائی کان احدانا و یعظمن اذا کانت حائضا قل بی بیان اذا اللہ دا حبیب ازواج متحرات یادی چکل باغ حائزوا حکم بورتو کو امرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعالی حبیب بورتو حکم کو انتا اتذرا چداد لم تڑی فی فور حیضتها فی فور حیزتها پاغ دیر والی د حیز دیگی اے ابتدا کی چون کی حیز دیر وی رو رو اغا بیماری پا کمی رازی او دا فور من فوران القدر دی چکل کٹوئی پا خود کی دوش دا چې دا لنګو تړي په وخت ډېر والی د هیز دی نو چې کله به د زنګونونو نه نامه پوره بدن فټ کو سم یو باشروها بیا به ور سره مباشرت کوونو قال تو بیبی فرمای و ایوکم یملکو اربهو کم یو پتا سو کی مالک دې د خپل شهوت کما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم لک څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یملکو اربهو چې هغه د خپل خواهش مالکو اې دې کې بي بي وای د الله حبيب خدا سکول او هغه د خپل خواهشات د سنبالولو مالکو او هغه معصوم د ګنان الله محفوظ ساتلی نو کتا سو کې سوق د جمانه بغیر دا نور فائدہ لی نو ان قریب د چې دی ب پکار حرامه کی واکې شي ګور ایر بهو نس مراد دی داد کسرد حمزه دا ایر بهو سکون درار سو کوئی د دین مراد اندام او عورت ته یعنی ایو کو یملکو اربہو اے عضوہو اے ذکرہو د ارب یو معنا دا اندام مخصوصا اباظی شارحین د ارب معنا په حاجت سره کړی اے حاجت ہو کم یو پتاسو کی مالک دے دخپل حاجت وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله الشيباني عن عبد الله بن شداد الميمونة رضي الله تعالى عنها قالت ميمونة رضي الله تعالى عنها فرمائي شداد الله ذا حبيب ذي بيبيان ذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم مباشر نساءه مباشرت به کولود بیبیان سرا یعنی بدن به د بدن سره جفتول فوق الازار و د پاس دلن و هن حیز او دا بیبیان با حائزی وی و هن حی و هن حیز او دوی بهای زیوی فوق الازار بے فائدہ حاصل اولا باب الازتجاع مع الحائض وی فی لحاف واحد باب دے پا بیان دا اڑخ لگولو کی دا حائزی سر پا یو کمبل پا یو بڑستن یو بسترک یو سادر کی و بهی قال حدثنی ابو الطواہر قال اخبرنا ابن وهب عن مخرما حا و بهی قال حدثنا هارون بن سید العیلی و احمد بن عیسیٰ قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنی مخرمت و نبی عن قريب مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم ويما اوريد دي دي ميمونه رضي الله تعالى عنها چدا بيبي ود نبي صلى الله عليه واله وسلم قالت دي فرمائل او رسول الله صلى الله عليه وسلم یازت و جی عمعیا پریوتو بما سراو زبحائی زوم و بینی و بینہو ثوبن او زماو دا اللہ دا پیغمبر پا منس کی جام بوا کپڑا بوا گورا دا حدیث دا دی خبری دلیل لے چې اڑخ لګول د حایزي بیبی سره جایز دی. تاسو له ابو داود شریف کې یو حدیث تیرو ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي قالت كنت اذا حست نزلت عن المثال وې دې چې په حایزه شنو بستر نه با اپلش اپ کوزی بکیر پرې وته نو ما ته نبی علیہ السلام را نزدې کېدونا نو علماو لیکلي دا حدیث منسوخ دی. یاد نزدېکت نه مراد دې دې کې صحبت ده. و به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي نعيم بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمہ ابن عبد الرحمن عن زینب بنت ام سلمہ حدثته زینب چلور د ام سلمہ وادته حدیث بیان کړه. ان ام سلمہ رضی اللہ عنہ حدثت حدیث بیان کړه دي تقارت میں انا مستجات فمن دی کی جز پرتم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سرا فل خمیلہ تی پسادر کی خمیلہ سادر کمبل او دی توئی اذ حزتو ناسا پی زماد حیز بیماری رالا فن سللتو نزدہ سے روغن تی دبسترین اخویدم فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيزَتِي نُمَارَ وَاغْسِ جَامِ دَخْبَلْ هَيْز چَغَبَ مَا پَحَالَتْ دِ بِمَارَئِ كِسْتِمَالُونِ نُمَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ سَمْوِي بِبِي فَرْمَائِ اَنَفِسْتِ قُلِسْتَا بِمَارِ رَالَا اَنَفِسْتِ اصل کے نفس وینِ تَوَئِ باز ګور فرق کړي وای په هیڅ کی نون باندې فتح وای او د ولادت نفس د نفاس کمونه چرازی نو پاغي کی په دې نون باندې زما وای نفستی او نفستی ها نبی کریم علیہ السلام ورتوی ولستا بیماری انا قلت نعما وعاو او حافظ ابن حجر رحم الله وی بی بی وی ز پاس دم د حیز د جامو پسې وی مستحب دادی چې زنانه ځان ته سجامی خي د عام عادتی جامو نه علاوه او آغا پا حالت حیس کی استعمال ہے دا استحبابی حکم دے چیوی خزیزان دا پارا دا بیماری علاہ دا جامی ایخیوی دا آغا عام و عادتی جامون علاوہ فدعانی دا اللہ حبیب زرو غختم ګور دی په حالت هیڅ کې د ځان نه کپړې د هیڅتاو کې فاز تجعت معه فی الخمیلا نزپا غصادر و بسترکد اللہ حبیب صرف ریوتن فقالت دی بی بی و فرمائل وکانتو ہی اودا بی بی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسلان غسل بے کول فی لنائل واحد پیولو فکی غٹب پا منس کی پروتو دو بوڑک ندا اللہ حبیب و بی بی و پک غسل کولو د جنابتنا یو طرف لب بی بی لپڑا کولا و پزان بیچولی اول طرف تا بنبی کریم علیہ السلام دا سکول او دی حدیث کی علماء و ذکر کری جواز د کتو د سڑی دے عورت د بی بی تا او خز د خاون عورت تا کتیشی دا احادیثو کې د دې ثبوت راغلي کوم احادیثو کې چې منه راغلي چې بی بی فرمایي عائشه بی بی چې ما او نبی رسول سلام یو بل لري کتلی نا حدیث بارک شارحین وای چې دا ضعیف دی ځکه خزه خاون چې د یو ټب نه غسل کوي ندی کې نظر د رجل لازی عورت د امرئه تا او نظر د امرئه رازی عورت د سړی تا او دا خبره درسته ده دا حدیث پدې کې نص ده یا اغتسلان فی الاناء الواحد من الجنابه نور به ان شاء الله بیا وي مرګ لري پورا راغلی ټول کنه